βρήκα το τρακτέρ. Το άφησε γιατί είναι χαλασμένο. Όχι, επιστράφει, το έχω, το έχω. Το έχεις? Το έχω, ναι, το επιστρέψανε. Μου άφησε σημείωμα απάνω στο τρακτέρι. Αν ξανακλέψω άλλη φορά, το χέρι. Πού είσαι κάτω, Σοκοροπή, στο Μαρκόπουλο ή στο Σοκοροπή? Ακοροπή, γιατί εγώ είμαι Καπανδρίτη, φίλε μου. Δεν πειράζει το Καπανδρίτη. Εκτός από το Καπανδρίτη υπάρχει και το Λάμδαδρίτη. Χιούμορ. Είναι κάπα Λάμδα μετά, δεν ξέρω να πιάσατε. Για πες μου, πού άκουσε να έρθω να σε βρω, θες να το δω στο ραντεβού σήμερα, θες αύριο? Και σήμερα εγώ μπορώ. Και σήμερα γιατί το ρισκάρεις, αν αύριο μας ξανακλέψουν το τρακτέρ. Μα να μας κλέψαν το τρακτέρ. Και μείνει δύο φορές χείρα η πλατφόρμα. Άστο, το ρισκάρεις. Για το βγει το κοινικό σου, γιατί δεν γράφει. 697 3241 ναι. 3 και πάρ' τα αρχίδια μου. Σωσό. 3 και πάρ' τα αρχίδια μου. Γιατί λες εσύ? Α, συγγνώμη, δεν μίλαγα σε εσάς. Εφήνω το κοινικό σου, είπα. 381 697-32. Τώρα το θυμάμαι, νομίζω. 47-381. Κάτσε, ρε φίλε. 697-32. Ναι, μετά τι είπα. 41, μου πες. 41, μπράβο. 381. Σωσό, αυτό το τηλέφωνο. Ξέρω εγώ. Μπορεί να βγαίνει καμιά πιτσαρία. Τέλος πάντων, με ξέρουν. Άμα είναι η πιτσαρία είναι της γειτονιάς, με ξέρουν, θα με φωνάξουν δίπλα μένω. Εφήνω μου να ξέρω πού να έρθω σε πάρω. Θα σε ενημερώσω εγώ, τι έτσι τώρα. Πότε θα με πάρει τηλέφωνο? Όταν είναι. Εντάξει, το βλέπω στο κινητό μου που σε πήρα. Το βλέπω και σε παίρνω. Να σε καλά. Εντάξει, το καμπάει Τάσο με λένε, φίλε μου. Γεια σου, Τάσο. Ενδιαφέρεσαι για το τρακτέρ? Θες να φρεζάρεις κάτι, τι θες? Ναι, ρε φίλε, έχω τη φρέζα μια Ρομπαρτίνη 19, αλλά θέλω να πάω ένα τρακτεράκι μεγαλύτερο. Α, καταστροφέα θες? Όχι, θα βάλω ένα καλλιεργητή απάνω. Α, με καλλιεργητή? Ναι. Ο καλλιεργητής από ποια χώρα είναι, από πού αγοράζετε εσείς? Ρε, ιδιώτης είμαι, δεν είμαι έμπορας εγώ. Κατάλαβα, ναι, τον καλλιεργητή τι θα βάλει, θα βάλει Αλβανό, τι θα βάλει? Κανα Πακιστανό, κανα Σύρο εδώ που έχουν ανάγκη. Έχει ο ξαδερφός μου, θα μου δώσει ένα παλιό να βάλω, φίλε. Α, πού του αποθηκεύει? Τέλος πάντων, βάλει ένα καλλιεργητή μέσα. Το έχει ο ξαδερφός μου, σου λέω. Ναι, ναι, θα έχει εμπόριο αυτό φαίνεται. Τέλος πάντων, κατάλαβα, να είσαι καλά. Έλα τώρα, σας ξέρω τώρα, εντάξει, εντάξει. Για πάρε με, φίλε μου, τηλέφωνο. Τι ώρα να έρθω μετά κάτω το απόγευμα? Θα σε πάρω εγώ, έλα, γεια. Γεια, πάρε με τηλέφωνο, γεια. Δεν σας ακούω σήμερα, θα σας ακούσω αύριο το πρωί. Γιατί έχω κατέβει στα Μανιάτικα με τον φίλο μου τον Πετροπουλέα να πάρω κλιματιστικό Νιντέα για μεταμνημονιακό δροσοστικό Αύγουστο. Διαφημισούλα. Τάκ, τσιμπήσαμε και το φράγκο. Μωρή λουλού, σε πέτυχα, γυμναστηριακό είμαι. Α, να χαθεί τραβαδιλό σου. Θα μου πει σε μένα λουλού, ουρτ. Έχω καιρό να είσαι εδώ, Ξαναμπήκα πάλι στο Λούκι. Λέω, κάτσε να τον ακούσω λίγο το μαύρο, να δω τι κάνει. Αποστόλη. Φίλε, καταρχήν εγώ ξέρεις, με έχει καταλάβει πια. Είμαι κατά τη βία, αλλά όχι γενικώ. Α, είσαι κατά τη βία και ασβία, δηλαδή. Πρόσεξε να δει. Βία εναντίον των παιδιών, των γυναικών και των παππούδων, ποτέ. Δηλαδή, είμαι κατά αυτό που έγινε για τον Μπουτάρη, δεν το συζητάμε καν. Εγώ θα δώσω μια άλλη λύση σε αυτού που θέλουν να διαμαρτυρηθούν. Για δώσε. Υπάρχουν τα κλούβια, τα αυγά και τα γιαουρτάκια με το πλαστικό κεσέ που δεν κάνουν και ζημιά. Το ξεφτιλίζει για κάτι που σου έχει κάνει κάποιον. Γιατί έτσι είναι, ρε φίλε. Δηλαδή, πώ θα γίνει? Δεν μπορεί να βγαίνει και να λε μαλακίε. Αν μα ακούσει ο Τσίμα, θα σε πάει πατούσα τα κούνη, θα σε πάει. Πού λε για το γιαούρτι? Ακούσε ο Πορτοσάλτε επίσης. Ένα πράγμα όλοι από το Sky, ε. Τρελό. Που λες ότι αυτά δεν είναι βία. Τώρα. Κάτσε να το πω, κάτσε να το πω. Ναι, μωρή λουλάκου τώρα. Τώρα, ναι. Όλες οι μιξοπαρθένες τώρα και λένε κατά της βίας, κατά της βίας. Ρε μαλάκα. Άμα δεις ο κοριτσάκης και πάει κάποιος και το βιάσει και είναι μια πέτρα δίπλα, δεν θα του ανοίξει το κεφάλι. Αλλά άρα, φίλε, όλοι είμαστε εν δυνάμει δολοφόνοι. Μπορούμε να γίνουμε οτιδήποτε. Όχι κατά της βίας. Γενικώς δεν πρέπει να είμαστε. Ειδικώς. Ισχύει αλλά αυτό το παλιό που λέγαμε ότι η βία δεν είναι λύση, αλλά η Λία είναι βύση. Ναι, ρε μα. Ήθελα να το ξέρω αυτό αν ισχύει όμως, γιατί αλλάζουν πολλά. Και η Λία βύση έχει χαθεί. Λάκα, είναι μερικά πώς πράγματα που πρέπει να αποκαθίστανται. Έχω καιρό, μωρή που ήταν να γελάσω. Σούληψα, σούληψα. Ναι, όντως, μου λείψε. Σούληψα, να χαθεί τραβαδιλό σου, έλα, γεια. Ο τύπος που βγάζει το ακροατής, που βγάζει τον άλλο από την τουλάπα, είναι παντρεμένος. Ναι, γιατί πειράζει. Είναι παντρεμένος. Είναι παντρεμένος. Σηκώνεται στις γυναίκες. Μπράβο, ρε φίλε. Με ρώτησα αν είναι παντρεμένος, όχι άμα εκτελεί τα συζυγικά του καθήκοντα. Τέλος πάντων, καλά, εντάξει, αυτός καλά κάνει. Λοιπόν, να σου πω κάτι, πες αυτό τον κάβακα έξω, σε αυτό τον κάβακα, το στραβάδι τη δημοσιογραφία, να καλέσει το Στέλιο τον Παπά στην εκπομπή και να του πει τι βρήκανε στη Θεσσαλονίκη στα λεωφορεία. Ο κάβακας. Το Στέλιο τον Παπά, ποιον εννοεί, το διοικητή του ΟΑΣΤ που τυχαίνει να είναι και πατέρας του Νίκου, του Παπά, του Υπουργού. Τον